چه هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې چه هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې هر خوان العام شوی بستریدا هر خوان العام شوی بستریدا رب مجاکر پاخت قداری کی دم رجات بوی خفا فزندگی کی چه هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې پښتنا پیغلن نولي بي حيا شوا پښتنا پیغلن نولي بي حيا شوا اخر سيد لدلي بستري كي دم رجات بوي خفا فزندگي كي چه هر سمره شي اختر په بيديني كي دم رجات بوي خفا فزندگي كي دا الله او دا رسول مزام غلام کړی دا الله او دا رسول مزام غلام کړی خیر منشته د مخلوق په غلامی کی دمر جات بوی خفا فزندگی کی چه هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې چې د زړه چین او سکون غواړي مسلما که د زړه چین او سکون غواړي مسلما دا موندلی شي یوازې بندګي کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې چې هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې ما عمر خو په ژوند نیک عمل ونه کړو ما عمر خو په ژوند نیک عمل ونه کړو کلمه مې کړه نصیب وخت د سلګۍ کې دومره جات بوي خفا په زندګۍ کې چې هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې چې هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي کې چې هر سمره شي اختر په بيديني کې دمر جات بوي خفا په زندګي